یا سیدی امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے، میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اتنا خون نکالا کہ اگر اس کو روکا نہیں ہوتا تو یہ بہ جاتا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ خون جو ہے وہ حنفیوں کے نزدیک ناپاک ہے. اس سیرنج کے ذریعے جو خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، تو وہ بہنے کی مقدار ہوتا ہے، کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو سیرنج سے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظ ہے. پھر پیشاب تو بہت ہی زیادہ ناپاک ہے، خبیث تر حالت نے اس کو لکھا ہے، میں نے سمجھانے کے لیے کہ وہ بہتا خون بھی نجاست کا حکم دونوں کا ایک ہی ہے، کہ نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.